رالی بوا لگ لگ رالی بولی لینو سب پہ تبھی ہو آد کا دیر پار کی مضبوط کم پدی سر رستا ورت تلنا ہو ترتیلا اول منگ دیلا پارا مرم رستل او درم درم پیدا ولا یا تو نہ کبھی مسالین اراج من کئی گئی تال پہ اعتراض باندھی اللہ جنا کبل حق مقرر لکھو منگا تالا و جواب داری باندھی و احسن تفسیرا او پڑیر خیستا وضاحت باندھی ندا اعتراض او دا داری جواب دا شان اعتراض بھائی بتا باندھی چلا تک خبر کے ندا تان مخی چان گا کڑی سورہ شورا او گورا دا اعتراض دا تک ما خبر کے نو دا تان مخی چان گا کڑی یا دا تک ما خبر کے معام کتاب نستا خلاف دیا او گورا پلانچے داوی او تدالی کیا پلانچے داوی او تدالی کی یا بل جواب عام ملیان ستا خلاف دیا عام ملیان ستا خلاف دیا جدے اس وئی یار دیو بندیان ستا کو خلاف دیا سایا خلاف میری آخو تکڑیں گائے آنے دوڑے لاغائی کس وئی نپائی نپائی نپائی نپائی وئی دیو بندیان ستا کو خلاف دیا آغا خلاف میری آو نا دا خبر رہا چی تاسو دیو بندیان نیئی نا خدا قلم جو دشمن لا چکے دے اور جو دشمن سنگ استا شکل جوڑائی نا بشانی بھی جوڑ کی خدا یاد ساتا عرفی تو میں اندیش ضیاء غائی رقیبا آواز خزان کم نہ کنت رزق گزار عرفی تو میں ارے گا غوغا تو رقیبان ہونا آواز دسکو آغا تو فقیران و رزق نشی تنگولے آواز دسکو آغا تو فقیران و رزق آغا نشی تنگولے دیکھ رو غابان نسو فمکل سڑے و تیری آغا یو شاعر دے حمید نوائی یہ آن دیا تجھے کیا ڈرائے گا حمید جس دن سے ہم پیدا ہوئے یہ آن دیا دیکھا گئے دا اسی جائی بتا سو یا رئی حمید آیا کم ارادی نچی منگا پنجاشی منگا چلی دا شانی دیر آلی دا دیر آلی ناول اعتراض چی تک مخبر اکی داستان مخی چاند دا کری ناری جواب درے مید کی کذالک یوحی الیکا ویلاللذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم دا شانی وحی تیلیا تاتا او آل کسان تیم کڑی وان چنوان دستان اللہو اللہ ورطا وحید کڑی وان چنور اور حکمت والا دے در شانی بیائی جواب آلی شرع لکم من الدینی ما وصوابی نوحان تجکم خبر اکے داستان مرکی اولو العظم انبیاء کڑی وان نو اول جواب نداری اول اعتراض نداری جواب نو دویم اعتراض عام ملیان عام کتاب نستا خلاف دیا نداری جواب لسمیت کی وما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الاللہ آغا چی اختلاف را رستا سبائی کی من شیء دسم سلینا فحکمه الاللہ بس فیصلہ آئے کتاب دا اللہ تر مانا داری فیصلہ دا اللہ کتاب کی الٹ ہوئی تو عام کتابوں اگر بلشانی لکھی اتو بلشانی وائے زویم دا اللہ کتاب اگر ما سر متفق دے زج کم خبر کم اگر دا اللہ کتاب کئی دیم اعتراض عام ملیان سا خلاف نو جواب انبیاء علیہ السلام زما سر متفق آیت بورا دیار لسم شرع لکم من الدین ما وصوا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ شرع علیکم بیان کرے اللہ تاسو تا واضح کرے اللہ تاسو فارد دیننا ما هذا وصابه نوحا چی وصیت کرے اللہ پایوان نوح علیہ السلام تا او هذا دین چی وحی کرے رمگا تا تا وما او هذا دین چی وصیت کرے رمگا پایسا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا نتبوری دا اعتراض نوا فسبان دی و مقصد انسانی باندے مقاصد اصول مهمہ اول مسئلہ توحید پائی باندے نہ اعتراض نا نو اس بات رسالت نو پائی باندے دا قسم قسم اعتراض نا تو شاعری تلیوانے تو رٹلے شوے او تو دروائے تو دروائے دوشانی تجکم خبر کے من پائیوان کوئی گنا من کو خوب کی اری کو سالا دا کتاب پبل جب اولی در نکیش پیو گل اولی راون لے گلیش تو فراد کے تو سکاک کے تو بازار نو کی گردی تو وزن کے نورا ٹول اعتراض اور جواب دشانی دا اللہ کو کتاب باندھے اعتراض دا اللہ کو کتاب باندھے اعتراض لکا مفت میں تو چی وہی نری دا اللہ اصا تیرو لین مگر کسی جو دیا کہ سورہ انعام کی سورہ فرقان کی ابتتبہا فہیتم لالے بکرتا واسیلا روکو رسول انعام آیت گورا اوشتم حتى إذا جاءوك داية رستيسا حتى إذا جاءوك ترغيب وري عرق لجراشي ريتاتا نجاقل كيد تاثرا ويا كسان جكوبري كيدي إن هذا نذرا الا اساطير الاولين مگر کسی دو رمبنو دیا نو درشانی قسما قسم اعتراضنا درم و اس بات قیامت درم و اس بات قیامت اور اس بات قیامت داریر پارا تو برا نگن آیا تنگیا پیس بات قیامت باندے لو برا سورہ کاف برا دلشانی سورہ دہر برا نور سورت نو برا اس بات قیامت سورہ کاف برا بندوستم سورت دے آیت گورا شپزمنا افلم ینگو الی السمائی فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج اے پس نگوری دی اسمان تا چید پاس دی دی سرنگ دور کرے منگل آسمان وزیناها وخیست کرے منگل آسمان او نشتے پار حدیث چودنا والارض مددناها او زمکا فرکڑی لمنگل آزمکا دازمکا منگا فرکڑی دا والقینا دیا رواسیا آرتا اکڑی منگا پڑی کی غرونا وأنبتنا فيها أراضي ملكي من قبلك من كل زوج بهيج دار قسم جوري تازنا تبصرة دا قل من دي لائلي وذكرى أو بندي لكل عبد منيب دفار داري أو بندا رجوك انك الله تا ونزلنا من السماء ماء اور اوروں گا دوبارہ نو مبارکان چڑ خیر چولے شے پائے کی پامبت نہ بھی پسرا کر ان بدی و باونا وحب الحسیب او دانی لو شویا و نخل باسقات او کجوری دنگے دنگے لا کلو نزید چر پار دیوی بندی گانو واحد بندے کبر دلشان بھیا راوت کبر دلشان بد کبر نہ لگو گورا کجرو دنگولا ارین انچ کنراوتی دل مچنا زرگنی اوشوے برن باران اوشو کتن زرگنی اوشوے مکم فرکڑی را آئے کی مبونار تا اکڑی آئے کی ہر جسم جوڑی تازا اغرا اوشکو مکذالک الخروج دلشان بھائی راوتن دا قبرنونا نور پسی سورہ زاریات دے مال تو گورا سو شواہد ذکر کئی تے اس بات قیامت نو یا ترقیہ دا مخکنا تو گورا سورہ زاریات قاف پسی زاریات دے وزاریات زروان گوادیا لستن کی بادنا خسو خشاک لرا زروان پا نستلو سارا بعد راشی دیو زینا خسو خشاک ریگونا اغوالی بلزین یوسیا دغشانیا تاسو بدلی دارنا نکل کلیشی بلدار لببود لیشی فالحاملات وقران فالزوابی بود پورتک ان کی بادونا وقران بود وریر دیلا تو گر آغا وریر دباد پڑوان دیلا او روان را یو زینا پا جوبو آغا ستیشوی حمل پا گرالے والبے وریدا اللہ جی قلتم در رحمت بارانو کی فالجاریات یسران فالگوازی کشتی روانی فدریاب کی یسران پاسان کی آسرا چشتے یو بیٹا کشوا او بل بیٹا شاشوا دا جانی دا دا دا چشتے دا او دا پیو بیوان دی تشیدو والا فل مقسمات امرا پس گوالی تقسیم کو انجو برشتی پا حکم دا اللہ جی کہ اللہ مقرر کری پا کارنوان دی مال دیوی کذالک الخروج نزلت و انما توعدون لسوابق و ان الدین لواقع یقیناً آغا چوادے کولشی تاؤ سرا کام خارشتینی رے او یقیناً قیامت لواقع او یقیناً قیامت کام خواقی کی دن کے رے قیامت آغا واقی کی دن کے رے رات والا رے داشانی اور بسی زاریات بسی چور دے نسور چور جو گورا کتاب مستور سیرت منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع كذلك الخروج انما توعدون لصادق وان الدين لواقع گوادی تور او کتاب نکلے شوے پان فرورو کی او گوادی بیت المامور خانکا بد برشتو و سقف المرفوع او چد پور تکڑے شوے اسمان والبحر المسجور او دریاب بلکڑے شوے ان عذاب ربکا یا مانا دغا مسجور مانا کیا بلکڑے شوے لکا سجرت لبس رسط را روان دے چی بلکڑی شی ان عذاب ربکا لواقع یقیناً دا گواہ پدی کہ یقیناً عذاب در رستا خام خواقی کی گن کے وے ما له من دافع نبید پار دی سوک دفع کون کے زو گورا سورہ قیامہ گورا کہ اس بات دا قیامت کئی نو پمیشال سرے کئی آیت گورا درم سلورم سورت پنجا ہویا ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ایک مان کئی انسان دا چیز دیز راجاو منو کمونگا دکی دد بلا نظر آرنگی راجم کو بے ان نجمع دا نظری کار مطلب دا نجم و عظاما بلا مانا نجم و عظاما جمع کو بمونگا دکی دد قادرین ودا سے حال کی جتا قدر ان کی امونگا علی ان نسوی بنانا پدی بانی چی برابر کمونگا بندونا بندونا دد بیاو گورا اس بات دا قیامت گئی پا مثال سارا آیت گورا شپارسن اللہ اخفل پیغمبر توائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآن فاذا قرانا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا مفضو حرکت مورکو فدی قرآن پاک باندی جب اخفلی لا چی تلوار کے تبا دی باندی دی جبریل امین برا گئے دا اللہ پیغمبر بور سرا زرگر دی دیو پارا کیا سنا کال جبریل امین لرشی ازمان بیا قرآنی ریا اللہ اخفل پیغمبر توائی حرکت مورکوا فدی قرآن کریم سرا جب اخفلی تسنگا چی تلوار کے تبا دی باندی یقیناً پمنگا باندھی جم آہو جم کول دی قرآن کریم دی پر رستا کی وہ قرآن اول دی دیا مفیضا قرآن آہو کلے چنگل منگا دا قرآن کریم مفستمع و انسیتا پستو ورکا وقت داو چپو سیگا او فتبع قرآن چکل آغا بس کی ور پسی شک پلستو دی پسی یقیناً علینا پمونگا باندی بیانا بیانا وند دی دیا متبوری سنگا چی دا مختلف آیاتنا مختلف رکوگان مختلف سورتنا دا ماستا پسی نکی راجا مکل او بیا مستا پجبا باندی بیان کرل دا شانی دا مختلف مخلوقات دا بمونگا راجا مکو ابیا بے پورتا کوا نسبات قیامت دے اور پسی اپورا بیا اندی صورت کی اللہ وی آیا سب الانسان ان یترک سدا ایک امان کے انسان تاکہ پریم خودی دیشی دے محمل دا شانی پی کارا نا نا علم یک نطفہ تن ممنی امنا اینو دے یو نطفہ ممنی اندمن اینا یمنا چرتاو کارتاو لشوا سمتان علاقتن جاشو دا مینا چمشوی فخلقا فستیدا کاللہ دے فسوا پس برابر کاللہ دے فجالا پس اکر دول اللہ من حضو جینی ذکر والنسا جزن جوڑی دوا ناری ناو زنانا نو کم ذات چی دا کولشی نو علیس ذالک بقادر ایندت دا اللہ طاقت لنکے علا ایوحی الموتا فدیبانی چی جو نکمڑی بالا وانا علا ذالک من الشاہدین دا اللہ پیغمبر بدی صورت پسی داوے اولینا اللہ طاقت لنکے دے اوز فدیبانی دا گواہانو نیما نتبوری دا اثبات دا قیامت دا اگورا سورہ دہر اگورا سورہ دہر اگورا دی پسی سورہ طہر دے نو یا ور پسی سورہ مرسلات دے نور پسی سورہ نبا دے نو دل طول کی اس بات قیامت دے پدی طول کی سوی اس بات قیامت دے تو بول اول کے اللہ وی حل اتار الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یقیناً راغلے دا پا انسان مان دی راغلے دا پا انسان مان دی یو وقت زمانی نا لم یکن چنو دے سشے مذکورا چی ذکر کولے شا یعنی نس شے وونی ذکر ان دے وونی ذکر مولانا فضل حق رحمہ اللہ اگر طالب لوی سنن کی طالبہ تاکہ کی سنن ناوی جی ما خلا وازن رکھنے میں کوئی مطلب من دارے کرنے چی وادو کے وزیلی اسی نمبہ والا چیزی تانا مجھے زیادی نین نمبہ رکم رہی نہیں مطلب دان انسان وونی ذکر ہوا نو انسان موجود شو ذکر شورو شو در شانی سنگم پیدا کو انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا منگا پیدا کرے دے انسان دا نطفی گڑی وڑی دا ناری ناو دا زنانا از ما عشق و منگا دا پس تو گر گول منگا دے اولی دنکے اولی دنکے اگا نطفہ جتال اس کر جخکاری دی اگا نطفہ جتال وخکاری دل لاکھ و فیزخکاری دل تو جی کم ذات دا غیوی نطفین دا انسان پیدا کر اصف کلی اوریا او کم کلی لینی ناغ ذات علیس ذالک بقادرین علا ایوحی الموتا دا شانی سورہ مرسلات کی اثبات قیامت ورپسی سورہ نبا دے نبائی کی اثبات قیامت چین میں یوم الفصل کان میقاتا یقیناً ورد فی صلی بے دا وقت مقرر دا بکلی یوم انغف بی سوری فتاتونا فواجا اطلس میت دے فکمر الوانی کی بگوالی ہی بشبی لئی کی پس راضی بتا سو ڈالی ڈالی دا شانی سورہ نبا پسی سورہ نازعات دے نال توش پگم ومیت کی یوم ترجف الراجفا تد باو ہر را دفا پکے مو رض باندھی کہ جات بہوئی جات وہ ہن کیا ور پسی بش پتی پسی ور پسی کی دن کیا لونا پتا کا رض باندھی واجبا مضطرب بھیا پریشان بھیا سر جد دی با میری رون والا ہوں یری دن کی بھیا مدا اس بات سے جو قیامت درشانی ور پسی صورت کیا انہیں جوڑے دا سی اس بات قیامت دے دا صورت نا یو بل پسی لگی دلی دی اس بات قیامت دے نتاولی دا توحید او پائے باندے اعتراضونا رسالت او پائے اعتراضونا قیامت او داغی اس بات انہیں جوڑے دا شانی قرآن کریم نداغی صداقت اگا مسجد کرشوا نور سلور نور سلور نور جہاد یو انفاق دعا تنظیم دری آزاد سلور دا سلور خبری دیا سلی دا سلور خبری دی چی اول تا سویا مہم ویا مستنو سلور تا اصول ممد ویا یا بنو سلور تا سوابق ویا مرستنو سلور تا چی جہاد انفاق تنظیم و آداب دی دیلا لواحق ویا مانا دا داغی سرطی وست دیا اگورا سلورم مقصد رحما تنظم مقصد جہاد فی سبیل اللہ جہاد پل پلار دا اللہ کیا چاگر اللہ حکم دے روگورا سورہ بقرہ آیت گورا یو سل نبی وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين او جگلکو ان فلال اللہ کی الذين يقاتلون سرا يقاتلونكم کی جگلکو جیدتا سرا ولا تعتدوا او زیادتیم کوئی کتاو سر جگل کئی متاثم و سر جگل کوئی ولا تعتدوا او زیادتیم کوئی دیویا چاہی کابل رازن مدید و سر جنگ نکو لے گا وائیو سر اتا کر راجی فغب ولا مکو آخذ راجی در کر راجی نا دیلوی جنگ مدافعات جنگ مدافعات لگا جنگ خندق کی جنگ مدافعات ہوا جنگ اقدام نہ لے جنگ مدافعات دے اللہ وی وقاتلو فی سبیل اللہ جگلت وی پلاد اللہ کی الذین آغکسان سرا یقاتلونکم کی جگلت ایتاو سرا ولا تعتدو بیات مکوی یقینن اللہ لا یحب المعتدین مینن سادی بیاتی کون کو سرا لکم اللہ دا وارم وجنی خزم وجنی جداغان وجنی وربسی حضورا یو نبی کے آخر کے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ اللہ وی وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جَگَلَكَ وَيْدَ دَيْسَرَا وَقْتُلُوهُمْ وَجْمَئِ دَيَّا کم دائی کچھ ممیتاسو دائی او اخکل دائی من حیث اخرجوکم کم دائی نیچی اخکی ایتاسو او شرک دیر صاف دے دو قتلنا مطلب دا چتا سرا جنگ کے اعتراض کے چت قتل کے روایت شرک کے اللہ ولا تقاتلوہم اجگر مکوئی گئی سرا عند المسجد الحرامی وفاد مسجد حرام کی حتی یقاتلوکم فیہ تردی پوری چی جگر کے ساو سرا پدی کیا فین قاتلوکم پس جری جگر کے دئی دتاو سرا فقتلوہم پس وجنے دئی کذالک جزاء الکافرین او دغه شاندا سزا د کافروا درې نبی کی وای وقاتلوهم اجگړه کوي د دئی سرا حتا لا تکون بدنتون تر دې پوری چې پاتې نشي زور د شرک و یکون الدین لله او شی بلنا خاص الله لرا نو ته پورا حکم دے دی جہاد فی سبیل اللہ او دا شانی دید پارے قائدی بیان کری دیا سورہ انفال دراشا دید پارے قائدی بیان کری دیا شپک قائدی دی شپکم قائدہ وولا نہیں قائدہ اغای وضا یکین دول اغای شپک قائدی دی اولا قائدہ تین لسمیت کی یا ایوہ اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اے مومنانو آر کلچی یوزیش ویتاسو داغ کسانو کرچی کفری کرے دے فلا تولوهم الادبار فسمار ویگیت شاگانی مومنہ شاکیبانا کار سچی کی گی وجلے کی گیا نوب وجلشی مشاکے وانا فلا تولوهم الادبار اولا نئی قیدے دمرد نرکوب دا مجھے رستہ نئی بسنگئی رستہ نئی بسنگئی آدمی میرا کی چا سڑے وجلے میں مفلاری دا دمان دے دا شان لگی دا ایمان دے بخل دے کل چی خلق لاوی دا وی کتی دا ناغد مخینا لگی دا لے اللہ وی فلا تولوهم الادبار فسمار وی دیت شاگانی دویم حکم شلمیت کی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون دا اللہ کتاب دے اور دا بہتر کتاب دے یو عالم دا انگریزان ملک لطلو حال تیرے او کتبخانی مطالعہ کولا او کل دیتے خور نو نو یو گتاب میرا آوازتی لکھائی جی دی بجلی دی جوڑو لو چل خیلے چی بجلی با دا سے جوڑے دا سے بے جوڑے نو پا آخر کی ویلی ہوں دغشان امام راضی ویلی ہوں کل سیدھے راتے کے اڑی گئے نال تو کتب خانہ سے پچڑا شو بس اگئی گھر تو کتب خانے نے وسط مطلب رہا دا سو مسلمان دے راغلے رہے یعنی دے دکھا جاری مدعا والا قائدہ لے نرطوب میں دوے ما قائدہ شلم عید کی اے مومنانو اطیعوا اللہ و رسولہو خبرو منج دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ ولا تولوا عنه او ما ولید تابدار ایل دی پیغمبرنا وانتم تسمعون او تابچے اتسمعون او ریا مطلب دا امیر جہاد دا خبر منیا نو درے مقیدہ سلی رشتم ایت کی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اے مومنانو قبول والو کیا دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر دا خبری قبول والو کی اذا دعاكم ارکلا چراغوار تاسو لما يحييكم آغسلا چی جوندی کی تاسو جہاد سشے دے جہاد جوندن لے دکم کور خلق کی مرشی مر پراتی دی خلق ورکر گردی اولی مکوی سون مرشی مرشی خلق ورکر گردی اندازا شانی نم دشمن رازی ادائی کرن نم دی اولی ورکر نم دی وکا جہاد نشتا دی تی جہاد بھی نبیا دشمن ستر کی نشی پورتا کولے او چی نہیں یعنی بس بیا وہ در کر رہا ہے نو دا معشمان ہو لگی مچائی نہیں سی نوان سر اللہ سو کی خاری راوالی نیچے مچائی دا نالائی پا غارا کیری نہیں جوڑ دے پالی ہونی اچی دا گڑا والشی او سوزان پاسی دولا سمائی انو دے ہو لگی او چیدے پیدا سی کیری اچی تیرے پی کیری نو بس اگر بیا نہیں شفا دے دے نو بل تیرے راوالی مدا سی مات چی لکه دا انبورا و دا پلاس منی خلاپا دی جوڑا کی آنی جوڑی چی اغا لشر او باسی دے والا دا تواسی دوائی چی مرائی کاجی چی رائی کاجی نی لشت او باسی چی لشت او باسی نی بیار آوالی نی تار والا واجی نی کل یو کالو دے یو کل یو کالو دے دا اولی نی کل لشت نی استی دا لشت نی استی دا دا کشانی دا یو جہاد دے او دی لنو چی دا دا دشت گردی دا نوری چی دا دہشتگردی دا مینز ہوا تا ایک دا دہشتگردی نو نمگا قرآن دا دہشتگردی کتاب کدا دہشتگردی نو خدای دا نمگا دہشتگردی نو نا دا عزت دے او دا جواندن دے اللہ و دا جواندن دے دا دعا کو لما یحییکم ارکالا جرابدی تاسوا لما وسطا یحییکم جی جو اندی کئی تاسو وعالم و پوشی یقیناً اللہ حائل کی جی ومین دو سڑیو دو رضد کیا سلو رمہ قیدہ مجتمعیت کی یا ایوہ الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اے مومنانو خیانت مکوئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سرا او خیانت مکوئی پامانتو نخبلو کیا ذکر پا جہاد کی جکل خیانت شروع شی انو بس شکست آغاز بندہ پسر خیجیا کل کی خیانت شروع شی مرگرو کی خائمین راشیا لگا چاہ دے سلطان تیپو شہید رحم اللہ سر خیانت کرے ہوا او چاہ دے چاہ سرا چاہ دے چاہ سرا دا رنگا نرتوب من دا تاریخ پا پاڑو کی دلیلی او دا ری خلق و بے غیرتی آغمشت داغین مدد کند روی خیلی چاگوی چی دو گیدر دو سل کالو زندگینا دو مری یو سہا چی دازادی جو انزنی آغا بہتر دو تا جملشتا آغا جعفر دو بنگال و صادق دو دزد دا غی بارک اغا شیر اغا اسم شتوه چی جعفر از بنگال و صادق از دگن ننگی ایمان ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن دا دلگان و دلتوب یادی دین او دنرانو اغا نرتوب یادی دین فغم قاعده فغم قاعده اغور استوا فغم قاعده اغورا يوكم ديرشم كي يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اي مؤمنان وكترتا سويري دن جالانا نوبغر دي الله تاسو فار غلبا اولر بجي الله تاسونا تكليفنا الدنيا تاسو ابخنبو كي الله تاسو تا اللہ خاون مہربانی لولے در شانی شپاگم قیدہ اغاو دورا پیزو سلویخ کی یا ایوہ الذین آمنو اذا لقیتم فئتان فاثبتو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے مومنانو ارکل جی او دیش کاسو جڑلی کافر سارا التمي ضحفا فلا تولوهم الادبار او دلتوا فئاتا جدلل كابر سارا فاسبتوا فاسبلكوا في قيا اياد وي الله دير دفار هذي جتاسو كامياب شيا نتاولي دو بيان ورلق ريلي دو قوائد ستاوا دشبغو قيدو داري بيان كريلي دو شاني سورة توبہ ایک بیان جہاد دے سورہ محمد فتح ایک بیان جہاد دے مدا دالے اغا تینزم مقصد تینزم مقصد او یادا سوایا اولوی مقصد دے لواحقنا ادو اصول ممدونا دویم مقصد انفاق فی سبیل اللہ مال لگول پلار دا اللہ کی مطلب دا جہاد کے نمال بلگے بغیر مال لگولو نا جہاد نشی کی دے دوگو رسول بکارا آیت بور یوصل آیت بور یوصل انزنوی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أو ما لغوي فلا لاكيا ولا تلقوا بأيديكم آيات يوصل إن ذنبي إن كم وسوا أو ما لغوي فلا لاكيا أو مغرغوي بأيديكم ظانون أفضل إلى التهلكة هلاكتا صحابي معنى كي بیعت امیل انفاق فسواو دنلگولو دمال سرا چیتا مال نلگے نخوزان حلاکت تا غربے واسینو او نیکی کوئی یقینن اللہ یحب المحسینین من ساتی دنیکی کون کو سرا او بیا اللہ ترغیب ورکرے پدی صورت کیا چیتا مال لگے نا اللہ بے بدلگر کئی سنگا كما سالي حبتين أنبتت سبا سنابلا في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما لگے مداس مثال دے لگا یو دان دو کرلا اللہ ہی لگو وجی ورکل ہر وجی اللہ سلدانی ورکی اللہ لی اگلی دانی نو سو دانی جو اکریا او اللہ الضائف اللہ جو چن اجر ورکی مطلب دا لیوی روپی اجر اللہ پسوار لسو در کئی او اللہ الضائف لمیس واللہ واسع علیم. کتا کی نور اخلاصی اللہ تا پہ اخلاص ماننے پوارے یو پاتوی سو بندہ بدر کیا او بیاوی پورا چھ مال لگے نبرا دیکار مالو نہ لگے دیکار مالو نہ لگے رو پورا آیت کمیت کی ماہوی دا سب آسنا بیلا ناغت بس و یوش پیتا آیتو او سکورا اللہ وی بیکار مال بن لگے ندوہ سوا وش پیتایت یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تؤمنوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے مومنانو ولگویا پاک آوانا چی گڑلی تاسو ومن ماو داوسنا چی پیدا کریم تاسو دلر مکنا او قسم کوئی دمامولی من حردی مالنا تن حقونا چی لگویا تاسو ولستم دی آخی بیهی او چنے تاسو ابستم کی دلیا پخپل نالی نداس مال اگر اللہ لارکی مور کوئی الا انتم مذوہیہ مگر دا چستر جی پٹی کئی تاسو پاگستو دلی کیا چید چاد شرم علی واگستی دو تو چیاد آپ علیشو موزی بردولو آئے کہ ملدہ املا سپر کئی وعالم وقوشی کی اتنان اللہ بی پروار استائل شردیا زوگورا سورہ حدید چی اللہ ان ترغیب ورکئی دمال لگولو آئے چی گورا تمال لگے نخمال والا گیا خمال والا گے او سو طریقو سرا ترغیب ور کئی دمان لگولو اول گورا اول ویا وہ مایت کی وہ اشتما سی پارا دا وہ پان دوستم سورت دے آیت دے ورم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ ایمان داری پا اللہ و پا پیغمبر دا اللہ او اولا دوئی مما دارا مالنا چکر بولی ایتاسو جان نشین پا دی کیا مطلب دا تلکو رہے دا مال بچاو او اللہ تعالی درکو آگے بوتلو تیر آگ جان نشینو گردولی حالا ویلہ گودا اللہ لارکی یعنی تانب ہم بلہ پاتی شیعہ حالا ویلہ گوا نو بیاتے ویا نا مانا نپاتی کیجی نو جیمی طریقی سر ترغیب آیت لسم کی اللہ وی وما لکم اللہ تنحقو بھی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض او سبی تاسولا دا چی مان لگوئی پلار دا اللہ کی او خاص اللہ رہنی فاتی تیرل دا اسمان موزر مکیا مطلب دا تاوی نداز ما مان دے داد چاپ پاتی شوئے ندے مالا اللہ وی دستا مان دے او زتان ان پاتی کی گی خو اللہ رہ پاتی کی گی سب اللہ شیئے ادھار سب اللہ تپاتی شیئے نویل اگو دا اللہ لا رکی دی خلقو دا خدای دا کمیت خلاف نبے کرے اللہ وی وَلِلَّهِ مِرَاسُ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دا عرص اللہ تپاتی کی گی او دب باڑائی باندی لکلی دا بس اللہ نبی وارس اللہ نبی دا وارس دیا دا دوارا رسول جیزی عرص دا عرص با اللہ دا اللہ پیغمبر تپاتی کی گیا کاثر جائے سیخا وللہ میراث السماوات والارض درے بھی طریقی سر ترغیب دے وئی نہ داغ ماں مال دے ادائی کیا تنپا جی کی گیا نہ اللہ وئی رستہ مال دے اللہ لے قرض ور کا آیا تو پورا لسم تو قرض دا مطلب نا کہ اللہ والا محتاج دے یا نہ نہ قرض بدی اعتبار سرا کہ بندہ قرض ور کئی دے وئی دے بھائی سان منی ادا شیب مال واپس کئی ماں نال لے قرض ور کا من الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دے آگا کس چی ورک رو کی اللہ تا ورک رو خیستا فیضائی فہو لہو پس جو چند با کی اللہ دلا دا مال دو دو ولہو جن کریم از پار اید بیر بہتر ذراش اللہ لے قرض ورکا ازا بینک چی جمع کدے ولہ ولٹ بینک وی کسو ولہ وی آئی کی جمع کا آئی کی جمع کا جا بے اوباسی جا بے اوباسی نسلور بھی طریقی سر ترغیب کتمال نہ لگے نتا پہ حقیقت دنیا وان بھی سوچ کرے رہے شلم ایت لو گورا اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله هو شيء يقينا جند دنيا لعب لبي وله او غفلت لذي وزينة او خائف دي وتفاخر بينكم او فخر كوندي او تربلا فمن استاسروك وتكاثر او دروال دي او قبلواني في الاموال والاولاد ومعلن او فاولاد كيا بس داد دنیا حقیقت دنو چه مال شا جمعك دیر مال بچا دے اولاد بچا دیر دے او فخر کندی او ببل باندے یارا آگئی دردی دوکٹ وی پخی آگئی سلور چتا کوری دے او دا خیستا دے او دا بدرن دے او دی لب نفرو کیوی ادی کی دغراشی مرگ راشی نارا شایر وی ویقو صوبا غیر لابسی ہی ویلبس صوب غیر منقطع وی جام پری کی آگا سوک چوائی نگن لیا او وائی گن لیا آگا سوک کہ آگا بان لنی کچ کریا دیر آئی وی جاب جوڑوں آس اندر کی پاتی شواو دے لاؤ دے جوڑ اکڑا نجوڑ اکڑا او آگا استبلا نورار دا واغ استبل دور ذکر واغ استبل ویجمع المال غیر آکلیه ویاکل المال غیر من جمع مالو خوری آغا سوک جی جمع کرنی او جمع کی آغا سوک چیمین خوریا پوری دور کو وی سوا بھلی ہم نے جوڑی سوا ایسا جناغا وشوا او پور چین آغا بلا پاتی شو دا داد دنیا حقیقت دے داد دنیا سوچ دے گنگٹ میں جوڑے گا گنگٹ لگی ہمیں جوڑے یو گٹ رڑائی جوڑ کیا مگر رڑائی رڑائی کیا پسو دن نش آگا رڑائی بٹا جوڑ کری دا سو نرائی دا دے پکلارو رڑائی بار پاتے شو دک کشانی گنگٹ مرشو دنیا تین دا شانی پاتے شو دنیا بلا پاتے شو جمع دکرا او پاتے شو بلا زان پی دو کرو مزید بل سو کئی وہ خدی لگا کہ ان گٹل ساو مزید پی پیتو کیا اللہ واری کرا اللہ لا رکی اللہ و جاس مثالے رے کا مسئلے رے سن بشانت دباران لے کہ تاجب کے چاہی زمیدار لشن کے رضی کفار مانا زمیدار مانا لو رمی سرا رکا کاؤ پارا مانا دو پٹولو سرا راضی پیلے لطن کفرن نجوم ظلامہا کفرن نجوم ظلامہا پتا کشپا کی جی دیر تیار دو جنا او یاد وریاد دو غمامہا ظلامہا نا غمامہا پدا رشپا جی کے داغی وریل سوری پٹکڑی ہوا کفر گوما جی پٹکڑی استوری غما محا وریا داغی آ جبل کفارا تاجم کے چی زمیندار لشن کے راوی تم میں جو یا اوشی بس ہی بت دیا تم میں کون ہو تو آما اوشی دیا دا دل دولا دراشان دنیا مثال دے اے دا سب اللہ دا دنیا ختم کی لکتا جی گرے استاد مت کی سنگ شی خی دولا ہوا او بیا پائی باندی دیوال راوی اسوال پھر آ گئے لو شو تریشور شو نندا غزم کی مخ اغسپور پرو دے ہر کال تا تدوشانی دا مثال ستا دستور بروانی تیری گیا نالاو پا خیرت کے دے عذاب صف او بخنغ سرب دا اللہ نوری روان او رضا ممتیا دا اللہ دا انا دے جوان دے دنیا اللہ مطاول ورور مگر سامان دے دو کی دے دے دنیا جوان خو سامان دے دو کی دے او دے وینا جوان دی دی بحیات دنیا بھی ابان لیا تالا اولی داد غرور جوان داد اللہ خوب خکارا شوے دے داد اللہ اولی خوب خکارا شوے دا شانی تنظمی طریقی سر ترغیب دے وی یا مال میں ساتل دے زکا تو بیمار شی روب رنگور شی یا ندو اشتم آیت اللہ وی ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذالک علی اللہ یسیر نرسی گی سیو مصیبت پغمکا کی آن پا نفس مستاس کی مگر دیدا پا لوح محفوظ کی محجد جوڑا ولو زمینگانا پیدا کولو زمینگانا لی نفس لارا مندا نفس لا اڑو جوڑ کرنو پیدا کرنو دار سمسکلی کلی دی مندو دا پا مال باندی نوزر کی گیا نولا دو مال دا اللہ لارا چی مال ورکا تاولی دو فرنگی تر طریقی سارا ترغیب ور کئی نو جہاد خوش انفاق خوش اس تنظیم تنظیم بسنگ برابر ہے نو بیان تنظیم زوگورا سورہ بقرہ تنظیم برابر ہے نو تنظیم بدیدا سے برابر ہی گیا چھ سالا لسی وجن پکار دیا آیا تو گورا یو سلوا ہویا لے سل بران تو اللو جو حکم قبل المشرق والمغرب جو ہے مجھے پارا پاو کر رسی دلی دا لے سل بران تو اللو جو حکم اللہ وی ندن اکی تر بیدا چارا وی تاسو جو حکم مخون اخبر قبل المشرق والمغرب تراود مشرق والمغرب تا ولكن البر لیکن خاون منی کئی دے منا وسو چیمان راڑی پا اللہ پور درستا نہیں پورشتو کتاب انبیاء باندیا نو گور دا تند جوئی گی آمن باللہ یو والیوم الاخر دعا والملائکہ دری والکتاب سلور والنبیین پینز دا پینز صفتنا دا کدی سر تعلق ساتی دوس پینز نور وآت المال علا حبیه دا نور جواری سر تعلق ساتی اور کئی مال سر محبت رضی مال سر زویل قرباق پلوخ بلوانو تا یتیمانانو مسکنانو مسابرو تا والسائلین او سوال کونکولا لپارد مضبوطیاد جماعت وفر رقاب او پادا دولی سفن دخل بکی لبیدین اینا نور کول دمال یو واقام صلاح او پابا نکی بمز وحات الرکاہ ورکی زکاة دری والمفون بے آہدہم او پورا والے کو ان کی پوادی اخبالی باندی اذا آہدو ارکلچ وادو کی گئی والصابرین او صفت کو مزر صبرنا کو فی البعصائی فوہد جنگ کی وزر فی البعصائی فتدلیو دمال کی وزر آئے و بتدلیو دبدل کی وحلین الباس او کو عہد جنگ کیا ندا لسی وطن شوا تو دا لسی وطن افغان کی پیدا کا ندا یو ملک کی اس بیان جو سلور قوانین ہوا ملک کی بیان جو سلور قوانین ہوا سدا سلور قانون دا کو ملک کی جاری شیا اللہ ویا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص بالقتل اے مومنانو مقرر کری شی پتا سو باندې بدلا وصل کو وجلو شو کیا قصاص بدلا لے ظالم نا نو اول قانون قصاص من الظالم بدلا وصل ظالم نا دویم تقسیم د مال پا قانونی شرعی باندیا کما ملک کی چی مال پا صحیح طریقی نا تقسیمی گی آغا ملک دا من نشی کے دے کتب علیکم یو سلطیا اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین مقرر کری شیری بتا سو باندیا ار کل کی حاضر شی او تنستا سو تعلامات دمر کچری پری خی مال الوصیتو مانا کتب الوصیتو مقرر کری شیری دی وصیت کولا پل مور اپلا پلو پلوانو کا دل معروف پشرن طریقی باندی حقا علی المتقین مناسب لیا وصیت پریدگار سارا نو اول قصاص دو ظالمنا دویل تقسیم دو مال پا قانونی شرعی درین دمال خلق دی جفا کشیا دو مندی دلو بیتن دی جاری دی عدتیا او کدے وی جی پا ملک ام للا گوچھے ناکردہ جنگ نمی شود یار کی چھے منیس کی بسر مدرد دے جنگ نشو کولے نو بس چھے کا آغاو در کرارا شو یا ایوہ الذین آمنو یوسف دریتیا یا ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم سیامو کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ وی اے مومنانو فرض کری شید پتا سو باندے روجا لکہ سرنگی جو فرض کری شیوا پاہ کسانو ماندی چوروان جستا سونا دیر پارا کتا سو بس شیئے کہ خلاف دالانا یا مانا پریدگار کو شیئے نو مدلو رہا دا ملک خلق آگا دے دو منڈی او دلو کتن دے دتیا سلورم پا ملک کی دی رشوت نیا کم ملک کی دی رشوتی نا آگا ملک دا من نشکی دے آگا ملک پا معرض دا زوال کے دے یو سل اتا کیا اللہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون اے مومنانو ولا تاکلوا اموالکم او مصرئ مال نخفل فمینخفل کی بباطلی طریقی سرا وتدلوا بها الى الحکام او مولای دیلا دیر دہا چمانو تا لتا کنو اللہ غزات دے چی دیر دہا چم اغی مشابی کر کنی سارا او دا رشوت کی ولذی ندائی داگا دا کی بوکی سارا مشابی کر چی کنی لد بار نروان دے کم کنی سیاغینا اگو باطل شیع ناغا پا غفل گئے ماندی برابر اولا دی رخرا دیدی او کم کنی لد بار نوبوش نوشی بس لگ وقت آگا بنڈار کیا ہاتھوں گیڑ بنڈار کیے سنور دیا بس دے سکئی نہ دے سکئی نہ ور کا والا تا بن کے بنا نشتے تا ہس لے تا نہیں ہوئی نی در گئی نک ناروا اخلی اور ہرا مل ناروا اخلی تو خود چاہ مار نہ بان لگے لتا کلو من اموال الناس تو دا خلق و مال خوری رشوت ورگین دناغ چی خپل حق حاصلے نتا اغلا ظہر ورکل او تا خپل حق واقف کیوے تو خو مجبور ہے پنو ورکولوان پا ورکولوان لی لتا کلو دیر پار جو ہوئی جاسو ام فا فریقا من اموال الناس يوحصر مالنا لخلقنا بالعثم فقنا سرا وانتم تعلمون او تاسو حقوئي البيا ايو كسلا بلو لگی رشورو پای والا ورکلی نو کاری کنو یو افتا پس بیار آنما آگا کار کس حصا پاتو انا ہے تکاو تکاو ہے تناوی تاسو والد بندہ سر کھاتا چلی بجل سے بندہ آرن مدالت تاولی سر کھاتا چلی تو سر ہونے کھاتا کے آنو دے پدی کوئی کی جدا سر کھاتا چلی آخو بس دے مجبورا دے نو دسو مجبورا دے دفل نفس نا مجبورا دے او کل کل دے وی خدای فضل ترخا لگا رکھو کار کیجی مرا نور کار پسی کیجی دا دیر خدای فضل باندی آدھائی پائی کار کیجی تو خدای جی کم قاہ دے نرائی خدای فضل ہوئی کہ کم دا خدای قاہر دے خالیس آرام دن آگی لگا خدای فضل ہوئی وانتم تعلمون او تاس غفوئی گئی نتاولی دا کہ ملک اصلاح بسنگ کی گیا در شانی تنظیم نے نا بسنگ برابری گیا مزور سور بکر شروع دا مطلع سحکام اغد کرکیا تدبیر من دل پارا اطل سحکام صرف نشاندی ہی کوما ابور آیا سنا اول حکم انفاق آیت گورا دو سو تین لسم ویس ارون کما بائن بے کون مال بل گے دویم حکم قتال دو سو اشپارسم کتبا علیکم القتال وہو کرہ لکم ندرم حکم حکم قتال فی اظہر الحرم دو سو ولسم کی یس ارون کا نل عن شعر الحرام قتال مبيه سنورم حكم منع شعبود جوارينا دو سوى نلسم يتكي يسألونك عن الخمر والميسر شفاق انهم حكم إصلاح اليتامى دو سوى شلم يت ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير شفاق غلط ہے برشتن کے جو سو اجتماع کی ولا تنکہ المشرکات حتا یؤمن ولا متم مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکہ المشرکین حتا یؤمنوا غلط ہے برشتن کے وہ مسئلہ فیض مطلب دا مدد خیز دا نائی کی بزان ساتی دا حرامونا جو سو دو اجتماعیت کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اتم مقصد دواتی مطلب دا زناور بن جوڑی گیا اللہ نواز جنیت اولاد سوال کے نیت نیت بمان لمخی کے وقدموا لانفسكم دو سو در اجتماعیت نہ ہم تعظیم دا اللہ احترام بساتی بیوی قسمون بن کے دو سو سلی اجتماع ولا تجعلوا اللہ عرضتا لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس لسم مسئلہ دیلا دو سو اشپت اجتماعیت للذين يغلون من نسائهم تربص أربعة أشهر نلسم مسألة إيلا يولسم مسألة طلاق آية وسو اشتمكي وإن عظم الطلاق فإن الله سميع عليم دولسم غورا مسل رضا دولسم مسل رضا آیت گورا دو سوا دریدرشم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دیار لسم عدت متوفا عنها زوجها دو سوا سلور درشم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا سوار لسم مسألة خطبية دیرشم کی ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء فلسم طلاق غیر مدخول بها وسوشپت دیرشم کی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا داشان شپارتم مسلد موزا مسلد موز مسلد حفاظت موزا دوسا و دوسا مسلویر حافظو على صلوات والصلاة الوسطى واللسم مسلد وسیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وسیتا لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج اتلسم متعاد عام مطلقو دوسا و یوسلویخ وللمطلقات متاع بالمعروف مطلب دا اول مال لگول دم پور مشر چه مال نلگیا اندر پور کشر کشران اغا ناراضی او پور منزکران ایا در کندو دک کرے کچی دے بار شیا نبس گنی عمر پسی بار دی قتال حکم نے قتال یہ اظہر الحرم جنگ کے اگو جمع تجرا بتی جانی ہے ضائع بے ضائع بتی جانی دانا کہ جنگ تم مسلمان والی ماں دا قوت بل دا استعمال کا دا قوت بل دا استعمال کا مسلورم زان بد شراب ہو جوارائی نہ ساتھی ہے چمکور کی جی شراب و جواری داغ پور ہایا پر پاسمان داغی ہایا اگر ختم سکھ جی شراب پینا بنا گیا تپوس کر بل بے تپوس گئی اور رسبل پر تو بل بے تپوس گئی تب گاڑی پر تو داغ آگا چولے ہو داغا راگا چولے دادا شانی جوار کر کل دے جا پکڑ ہم جواری کے بجر جواری کے برشتہ نے ہم تعظیم ڈالا لسم مسل لیلا یو لسم مسل تلاک دو لسم مسل ریزا دیار لسم عزت متوفا عنہا زوجہا سوال لسم مسلد نکاح پیغام دلی کا نتین لسم طلاق غیر مدخول بہا در شانی اسپارکم مسلد مزا واللسم مسلد وسیعت نت لسم متا دام متولقوا متاولی دو پدی سرا دا تنبیم دے دی سرا استعمل او ارکان او منظم کی گیا نو اتم اگر آداب دیا اتم سشے دے آداب مطلب دا کہ آداب بھی نو ملک برقرار بات کی دیشی ہے او کہ آداب بھی نو ملک اغسطلے شوے او ملک ترقی آفتا اگر بختہ کا باندی را دیا دا آداب دپارو گر صرف ہی سورہ حجرات او برا سو قیدی بیانائی اپلب دیا ایوہ الذین آمنوا سارا او یو ترتیب ورکرے شہر سورہ محمد کی بیان دے جہاد نو پفت حجی بشارت دے پفت حیوان لیا پا حجرات کی آداب دے فتح ذکر کیا یو کم پن مستم صورت دے حوالا قاعدہ دا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے مومنانو نمخ کی گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نہ بنا مخ کی گئی بس جس دا اللہ و دا اللہ پیغمبر وئی اگی پسی بروان یئی او دویم دویم قائدہ یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے مومنانو نپور تک وئی آوازن اخپل پاس دا آواز دا پیغمبر مگو دا اخپل شہرت مکوئی اخپل غد اگر موچ توئی فغد دا پیغمبر واندی کابلیان ہوئی پلاری بمار میں بس بیدا غدی دو کیا تیش مہینہ اس کو بیانے لگا گئے دلے نگات مانا خبری پولا خبری پول نخفل خبرہ خبرہ دا پیغمبر باندھ مکورتا کوئی در شانی درین بیان آیت شپدن کی یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا اے مومنان یو کی اعتبار آگئے اس خبر اگرا ملتون اکیا ایسی دی اعتبار پا خبر باندھ عمل مکوئی سلور مقیدہ وَإِن نَهَمَ يَكِّ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَجَوَدَ لِلْمُؤْمِنَانُنَا فَلْمِنْ فِي جَغَلَتَيْ فَالصُّلْحَ وَقَيْبَ مِنْ دَيْكِيَا وَدَا آدَاب دی مطلب دا فتح شویدہ نفتح نرستو فدی قید و عملو کئی نفتح بنور مضبوط شی او فتح شویدہ فدی قید و عمل مشتوے نفتح و بیا شکست بدل شی داشان یولا سمیت انزم قیدہ یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قومین اے مومنانو ندی خاندی یو قوم دبل قوم پوریا ندی خدی خاندی دفضو پوریا یو لسم ایت کی داشانی شپگم قیدہ دو لسم ایت کی یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثمون اے مومنانو زان بچ گئی دڑے عمل کرونا پا گمان باندی یقیناً بعض گمان گنارا ولا تجسسو اجاسوسی مکوئی ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت دنکے بعض تاسو دا بعضی مراش پاگا ما قیدہ دا وما قیدہ اللہ و یا ایوہ الناسو انا خلقناکم من ذکر و انسا اے خلقو منگ پیدا کری ایتاسو طول دیو نارینا و زنانانا و جعلناکم شعوبا و قوائلا او گردوری منگ تاسو لولی قبیلی وری وری قبیلی لتعارفو دپار دیج پی جنگلو کیتاسو یو تربلا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً دیر رضمن ستاسو پنیز دا اللہ واندی دیر پریدگار ستاسو دیر مطلب دا جو ذات پات داری خبری دی نیا نتاولی دا دا وقایدی دیا دا آداب دی چی دا پیو ملک کی اپا قوم کی وی ناغی با پا روب ترقی نیا او چا کی جدانی ناغی با روب تنزلیا او فخکت واندی رازی نونن بیانوش دسو خبرو بیانوش دسو خبرو آو خبری جداری بیان مخت دا سلورو تنزو یا دشپگو شو نو اتو خبری ویا توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ جہاد انفاق تنظیم آداب نف توحید باندھے اعتراض نراغی جواب رسالت باندھے اعتراض نہ اودا شانیہ قیامت او بیا جہاد انفاق او تنظیم او آداب واخر